Muy buenas tardes. Benvidos, queridos ointes. Aquí no 104.6 de FM comenzamos un programiña máis, sempre en Galicia para todos vostedes, dúas horiñas de radio en galego para entretervos, para informarvos, para darvos coñecemento de moitísimas novidades, entrevistas e música, música que servirá para adubiar este noso programiña. Ali nos controis técnicos, como sempre, o noso técnico Kiko Belinchón, é o que fai que todo isto se faga posible que saia en antena. E aquí meu carón, Armando Fernández. Moi boas tardes. Moi boas tardes, Xulio, Kiko e toda a audiencia que nos está escuitando, que tiñan presente que hoxe pois é o día dos magostos. Pois, hoxe se temos magosto en Rosalía de Castro, sí, señor. A partir de das... Cando acabemos o noso programa. Cando acabemos nosotros o programa, pois xa subimos o magosto. A partir das 8 xa saben que poden achegarse precisamente a Rúa Federico Soler, número 71. Que aí poderán disfrutar de... castañas e algunhas sorpresiñas máis. E falando de sorpresas, quero que disfruten con nos con escoitando un bocadiño de música do último CD de aquelas mozas que se chaman Tanxedoras. E o seu último CD é unha homenaxe precisamente a Lomas. Que bueno, pois Fran Lomas, me parece que bueno, seguro que vostedes se sentirán... Además, cuando le escuiten, van a dar cuenta de muchas cosas. Vamos a ver. Servirános para poder conectar, mientras tanto, ¿no? con... Eso, caba y xalimi, ¿no? Exactamente, con eso correspondiente. Imos alá, con Tanxedoras, pois. Todo el mundo entra, y eres la iglesia mayor, es donde todo el mundo entra. Eres coca rocante, moya yo eis un río. Sé que eres coca rocante, moya yo eis un río. Eres pois debe mollado, canta como un asubío. Eres pois debe mollado, canta como un asubío. Mozas de San Martiño teñen a color do leite. As mozas de San Martiño teñen a color do leite. Comen o caldo sen unto e as sardiñas en aceite. Comen o caldo sen unto e as sardiñas en aceite. Bueno, xa temos ao outro lado do fío telefónico a comunicación con o noso correspondente Nova Xalimia, non? Xosé Lamela. Moi boas tardes, Xosé. Hola, boas tardes, Armando, Xulio. Sí, moi ben. Hoxe estamos os dous. Moitas grazas por acompañarnos hoxe. Bueno, con esta música de entrada que é dunhas mozas que se chaman Tanxedoras, pois damos xa ben vida. Seguro que tes outro, bueno, unha grande sorpresa para os nosos ointes, ¿sí? Posto que é un personaxe especial, non? Sí, eu creo que sí, que vai unha persona que vais máis vai conocer o vamos a tratar hoxe de aquí da Baixa Limia, porque é un dos fuertes, un dos eventos extraordinarios que aquí, de naturaleza e historia, pero a gastronomía nunca se quedou atrás aquí, é un dos elementos, digamos, fundamentales para promocionar esta zona, non? Claro. Creo que temos unha persona, un xornalista xoven, que traballa, por exemplo, nós podemos ver moitos programas dos que colabora él, por exemplo, Gran Hermano, ali, non? Sí. Pero eu que está realizando a web tamén do centro gastronómico do que vamos a falar hoxe, que digamos onde se originou prácticamente a xénesis da gran gastronomía que da Baixa Limia, non? Mira. Sí, ah, entonces coido que xa sei de que nos estás a falar. Sí. Dun... Ah, ese nome é tradicional, é antiquísimo nesa zona, non? Sí. Eu creo,

a zona de... Terá atopado moitísimas curiosidades e anécdotas, non somente da familia, sino tamén desa zona tan feitiza. Tan emblemática, non? Home, pois... Téñome que por, por ahora estou só escoitando, fago algunhas grabacións, sobre todo a membros da miña familia. Sí. Temos a sorte de que aínda hai 4 fillos de Luis Díaz que aínda viven. Mm. Maruja, Margarita, Antonio, Javier, que está en Argentina. Cada vez que os vexo, xa ten o maior, Antonio ten 90 anos, intento lles gravar, contan anécdotas, saben os nomes de todas as familias de da zona, por que se chamaba de certa maneira, que mote tiña cada un, como comenzaron, cando viñeron. Esas cousas a mí dame moita pena que se perdan, porque ahora ves as casas pechadas, ves a despoboación que está sufrindo o rural, dache pena saber que, pues eso, os, esas historias, esas familias desaparecen da memoria colectiva. A mí gustaríame algún día aportar algo aí. Pois hai que hai que aproveitalo precisamente e pedirlles que lle falen dos non sei, dos maquis, quizá un pouquiño, pero tamén dos contrabandistas e outras historias que seguro que sabrán moitísimo delas. Sí, seguro. Eu pouco a pouco vou recopilando. Pois hai que registrar moita cousa porque estás enmorecendo todo, non? Estás vindo abaixo, a despoboación está acabando con todo, os recuerdos vanse perdendo. Sí. E unha vez extinguidos non hai forma de volver a recuperarlos. E eu creo que nos falta, por exemplo, o hai que agradecer moito ao mundo lusitano que nos está... O mundo lusitano me refiro ao gastronómico, non? Claro. De aquí, do local, porque é un elemento, digamos, que está consolidado, non? E que nesta zona é sempre un referente, porque se nos falta isto, entonces eu creo que é un camiño xa de extinción total, non? Da aquí na zona. Porque estamos perdendo casi todo. Era o que comentábamos a veces con Xosé Lamela, que cando morría unha persoa maior, morría parte da historia. Sí, de topónimos dicen que desaparece por cada vello que morre, ¿no? Sí. Por exemplo. Sí, antes, eso, calquer cada 3 metros no campo tiña un nome distinto. Sí. Ahora pregúntanos a nosas novas xeracións como se chama... onde está esta finca ou esta eira ou tal, non o sabemos, eso pérdese. Pero bueno, ao menos intentar conservar o máis interesante, que non nos olvidemos, pois eso das tradicións da raya, o contrabando, a que se dedicaban os nosos avós, a que como vivían, esas cousas creo que hai que loitar por elas, sí. Sí, desde logo. Claro. Pois facernos falta que celebrar máis por aquí, non? Claro. Gracias. Pois hai que comprometelo hoxe, aínda que sexa cativa a primeira conversa que establecemos con el, despois en vindeiras ocasións, pois xa temos o primeiro contacto, pois intentaremos que non sei, que nos ilustre un pouco máis con respecto a ese seu traballo, pois que agradecerlle moitísimo esta colaboración de hoxe, non? Xosé? Cando que irades, é un placer falar con vos, é un placer falar da Baixa Limia na radio, falar de Lobios, e bueno, falar do lusitano que para mí é importante. Ao revés, o agradecido teño que ser eu. Bueno. No, hoy un orgullo poder contar contigo. Claro, Víctor, Víctor. Sí. Agradecémonos moitísimo. Sabemos que na radio pois sí, os minutos contan, quedan cortiña. Perfectamente porque xa estuvo aí sí. No programa de radio, ¿no? Quedanos cortiña a colaboración e faixenos, non sei, cativa. A boca a auga para continuar falando con el. Bueno, bueno. Anotarei historias para a próxima. Si conto vos algunha que vos guste, a ver, xa pensarei cual é. Cualquera delas seguro que delas será. Bienvenida. Bueno, pues una aperta grande, agradecémonos muchísimo a colaboración de hoy, José. Bueno, si estuvieras por aquí todos, sí. Mañana invitamos, por ejemplo, los callos limiaos, que domingo, ¿no? Los callos limiaos, un arroz caldoso, un meloso de bacalao, mira. José, no nos fales de comida a estas horas que hay en merenda. Después rematando con unas filloas, ¿no? ¡Ostras! Alégrame moitísimo. Xosé, bueno, apreciamos a túa colaboración de sempre, xa sabes, e o próximo sábado voltaremos outra vez contigo. Aquí estaremos. Sí. Veña. Muy bien. Víctor, José, unha aperta grande e hasta outro momento. Un saludo moi forte. Hasta logo. Despedimos aos nosos contertulios con pues música. Un para ir adobeando. Música non, hai que ir adobeando algo, non? Esta nosa contertulia. Veña, hasta logo.